زہرا کی قیامت کی منزلیں زندان تک رہے گی مسلسل یہ مشکلیں دربار میں بھی جائیں گی زہرا کی بیٹیاں نبھا دیا ایک وعدہ شہ سے زینب کلثوم نے کیا وعدے کو اب نبھائیں گی زہرا کی بیٹیاں شہر شام کی کرتے ہوئے سفر بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لیں گی وہ مگر سر کس طرح چھپائیں گی زہرا کی بیٹیاں کبھی کہیں شولوں کا ہے سفر پتھر دلوں کے ہاتھ میں پتھر کو دیکھ کر آنکھوں سے خون بہائیں گے زہرا کی بیٹیاں کر رہی ہے غم کیوں چھا گئی سفیدی ہوئے کون سے ستم صغرا کو سب بتائیں گی صغرا کی بیٹیاں غازی کو اب بلا بے خوف تازیانہ وہ لہرا کے چلا کس کو مگر بلائیں گے زہرا کی بیٹیاں سکے گا نا خیر الانام کا قاتل کے گھر میں شاہ شہیداں کے نام کا فرش عذاب بچھائیں گے کریں گے ساتھ سبھی شہ کے ماتمی روزے پہ جو بلائیں گے